Όταν σ' είχα πρωτοδεί, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλες φωνή, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα εστάλει, μα δεν το είχα λάβει. Είχαν περάσει μέρες και σε αναζητούσα. Ήθελα να σε δω, μα δυστυχώς δεν μπορούσα. Και πήρα πρέφα τότε πως είχα τρελαθεί. Η μοίρα μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί. Τρεμούν τα πόδια μου όταν μου μιλάει. Νιώθω αμήχανα όταν στα μάτια μου με κοιτάει. Συνήθως δεν ακούω το τι με ρωτάει. Γιατί απλά φαντάζομαι πως θα ήταν να με φυλάει. Νιώθω το χρόνο όμορφα να κυλάει. Για μία δόση σταματάει, οπότε χαμογελάει. Είναι σαν άγνωστου ζωγράφου, ζωγραφιά που γελάει. Βλέπω την άβρα τη σιγά σιγά να με γαργαλάει. Με κάνει βάλω το αλλά δεν γαμπτείται. Ό,τι κι αν τη πω αυτή δεν παρεξηγείται. Αντιθέτως λέει ότι ευχαριστιέται που είναι εδώ. Γιατί το κλίμα που επικρατεί είναι υποθητό. Επιθυμώ να τη πω όλα αυτά που ποθώ. Μα δεν μπορώ, το κρατώ. Λες κι είναι μυστικό. Ψάχνω ρυθμό στο πιωτό. Μήπως βγάλω μιλιά. Μήπως και καταφέρω να τα πω στο ψιθυριστά. Πώς. Όταν σ' είχα πρωτοδεί, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλες φωνή, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα εστάλει, μα δεν το είχα λάβει. Κάποιες φορές που βγαίνουμε μου δίνεται σαν χίπισσα. Όπως και να έχει εγώ τη βλέπω πάντα σαν πριγκίπισσα. Η τύπισσα μου ήρθε σαν πουλί από τον νότο. Πως το διάλο και λαϊδάνε εκεί για να της πω τι νιώθω. Κι αν κολλάω δύσκολα ξεκολλάω. Δηλώνω έμεσα με λέξεις ότι την εκτιμάω. Μήπως και καταλάβει τι πετάω σαν αεροπλάνο. Και έτσι μ' αφήσει να εργαστώ μες στο δικό της πλάνο. Τα χάνω πότε φεύγει μα έχω υπομονή. Πόσο θα ήθελα γλυκιά μου να σου κάνω παιδί. Να φτιάξω μια γλυκιά ατμόσφαιρα και να σου πω ξαντήσου. Και η γλώσσα μου να κάνει βόλτα σ' όλο το κορμί σου. Μαζί σου στην κόλαση με αυτό ένα σχήμα λόγου. Ξέρω πολλούς που ζήσανε ζωή ταινία στρώμου. Ντοντό μου, έλα μαζί μου απόψε γλυκιά μου. Εύχομαι αν γίνουν όλα αυτά να μην τραβά τα μαλλιά μου. Είχαν περάσει μέρες και σε αναζητούσα. Ήθελα να σε δω, μα δυστυχώς δεν μπορούσα. Και πήρα πρέφα τότε πως είχα τρελαθεί. Η μοίρα μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου, μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Όταν σ' είχα πρωτοδεί, κάτι στη ζωή μου ειλικρινά είχε παιχτεί. Κάτι είχε συμβεί, μα δεν το είχα καταλάβει. Όταν έβγαλες φωνή, μπορώ να πω πως αρχικά είχα σοκαριστεί. Το μήνυμα εστάλει, μα δεν το είχα λάβει. Είχαν περάσει μέρες και σε αναζητούσα. Ήθελα να σε δω, μα δυστυχώς δεν μπορούσα. Και πήρα πρέφα τότε πως είχα τρελαθεί. Η μοίρα μας έφερε στο ίδιο τραπέζι. Και κι ακριβώς κατάλαβα μαζί σου τι παίζει. Μπορώ να πω γλυκά σε είχα ερωτευτεί.